Šta vrebi zoveš me svaki dan i pamtiš kad mi je rođen dan. A da me voliš što nisi znao, šta vredi kad si me drugom dao.